İnşallah başka bir zaman onu yaparım. Fakat bugün Semud kavmini ele alacağız. Semud kavminin anlatırken Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerine dalacağız. Çünkü bu konu Araf suresinde ele alınıyor, Hud suresinde ele alınıyor, Neml suresinde ele alınıyor, Ankebut suresinde ele alınıyor, Fecr suresinde ele alınıyor, Şems suresinde ele alınıyor. Bu Semud kavmi geçmiş toplumlarda çok ilginç bir toplum bu Semud kavmi. Bunun bugün veya gelecek hafta böyle bir anda bitiremeyeceğiz gibi geliyor bana. Bu Semud kavminin nasıl bir hayat yaşadığı ve sosyal realiteleri neler yapmış da Allah onları batırmış, Allah onlara ceza vermiş, nasıl o cezayı hazırlamış bunlar, hangi eylemlerle, hangi aksiyonlarla, amellerle o kötü akıbeti getirdiler toplumun başına. Bunu Allah-u Teala, işte sıraladım size, bak şimdi önümde Fussilet suresi var. Araf suresinin olduğunu düşünün, Hud suresini düşünün, Neml, Ankebut, efendim, Fecr, Şems, kaç etti? 5, 6, 7 tane surede Allah-u Teala bunları defalarca önümüze getiriyor. Ve bunun sebebini Allah-u Teala anlatırken bize ibret olsun, geçmişin sosyal tecrübelerinden istifade ederek bugünün problemlerini çözelim diye. Bugüne projeksiyon yapıyor Allah-u Teala, geçmişten onu anlatıyor. Ama çok ilginç sosyal gerçekler göreceğiz burada. Ve bugünümüze de atılıflar yapacağız. Bugünümüze projeksiyon yapacağız. Efendim, şimdi Semud kelimesinin manasına, Semud, S-M-D veya S-M-İ-D'nin manası suyun azalması demektir. Semud kavminin kelime manasını veriyorum size. Semide ise havuzda suyu biriktirmek manasına geliyor. Yani her halükarda bu kelimenin manası su ile alakalı. Suyun bir yere toplanması, baraj yapılması olayı diyelim buna. Veya suyun azalması, kuraklaşması manasına geliyor. Yeryüzünün kuraklaşması manasına geliyor. Diyor ki Allah-u Teala, şimdi burada ayetimize mana verelim. Ve emmâ semûdu, Semud kavmine gelince, fehedeynâhum, onlara biz hidayet yaptık, doğruyu gösterdik, güzeli gösterdik diyor Allah-u Teala. Festehabbul amâ alel hüda, onlar körlüğü, amalığı hidayete tercih ettiler. Festehabbu kelimesi, neyse dönerim ben buraya şimdi. Feahadethum sa'ikatul azabi, onları azabın en korkuncu yakaladı. Huni deriz ya biz, aynı honi gibi yazılıyor Arapça. Huni, aşağılayıcı azap. Ve azabın en korkuncu yakaladı. Bima kanu yeksibun, yaptıklarından dolayı. Şimdi bu ayet-i kerimeyi, bu manayı verdikten sonra neydi o yaptıklarına geleceğiz. Geçeceğiz Hud suresine intikal edeceğiz, Neml suresine intikal edeceğiz. Böyle bir Kur'an'da bir gezi yapacağız. Ve o sosyal realiteyi ortaya çıkartacağız. Nedir o? Şimdi Allah-u Teala diyor ki ve emma semudu fehedeynahum, onları doğru yola ilettik, doğruyu gösterdik onlara, doğruyu öğrettim onlara, hidayet kelimesinden kastediyor. Şimdi çok önemli bir kanun koyuyor burada Allah-u Teala, eğitim kanunu koyuyor. Nedir o eğitim kanunu? Önce öğretim, sonra kulun tercihi. Yani insanı eğiteceksiniz, sonra o insanı hür bırakacaksınız, iradesini hür bırakacaksınız, kendi tercihini kendisi kullanacak. Bilgisiz tercih olmaz. Onun için bugün dünyada eğitimciler şu felsefeye geldiler. Dünya eğitim felsefecileri, özellikle prenialistler. Prenialistler demek geçmişe bağlılık manasına gelir. Pre İngilizce geçmiş demektir. Ön demektir. Prenialistler geçmişi savunanlar. Eğitimde geçmişin kültürü önde olmalıdır diyen felsefi sisteme prenializm derler. Prenializmin birinci ilkesi değil de ikinci ilkesi nedir? Bak onu bile hatırlıyorum felsefede. Evet, eğitim felsefesinde. İkinci maddesi nedir biliyor musunuz? Diyorlar ki eğitimde öğretmenin selahiyeti nereye kadardır? Öğretmen çocuğa nereye kadar müdahale edecek? Çocuğun da hürriyeti nereye kadardır? Çocuğun hürriyeti nerede başlar? Öğretmenin selahiyeti nerede biter? Bu eğitim felsefesinde çok ciddi bir olaydır. Eğitim konusunda ciddi bir olaydır ve bütün dünya eğitimcileri bununla uğraşıyor. Ama çok güzel bir çözüm getiriyor prenialistler buna. Ama sanki Kur'an'dan gelmiş. Kur'an bunu söylemiş ama ha. Şimdi o konuyu anlatacak değilim ama konu şu. Diyorlar ki çocuğun kabiliyetlerini yetiştireceği, geliştireceği alanlarda öğretmen müdahale etmeyecek. Bak şimdi. Bunu işte burada 1400 sene evvel söylemiş. Ama çocuk kendisine hedef tayin edemez. Çocuğun bilgisi olmadığı için, gencin bilgisi olmadığı için kendisine hedef tayin edemez. İşte öğretmenin selahiyeti çocuğa hedef tayin etmekte rehberlik yapmaktır. Şimdi bakayım, eğitim felsefesini anlatayım size şimdi. Ama bu 1400 sene evvel bu ayette, say yüzlerce ayette, bir tane değil yani ben ama buradaki ayeti okuyorum size şimdi bakınız. İnsanların aklı buraya geliyor. İnsan felsefe üretirken bu fıtrat kitabı olduğu için bunun gibi düşünmek mecburiyetine kalıyor. İstese kafir olsun, istese Hristiyan olsun. Bakın şimdi prenialist eğitim felsefesinin ikinci temel ilkesini söylüyor. Amentüsü var. Onun da amentüsü var. 6 tane amentüsü var o felsefe sisteminin. Şimdi felsefe okuyor burada şimdi. Mecburuz şimdi yani. Dünyada ne var şimdi? Dünya nereye gelmiş onu bileceği yok da. Dünya Kur'an'a gelmiş kardeşim. Dünya Kur'an'a gelmiş, bir Kur'an'dan uzaklaşıyoruz. Hale bak. Şimdi orada ne dedi şimdi? Orada ne dedi? Dedi ki insanların kabiliyetlerini, gençlerin, çocukların kabiliyetlerini geliştirmeye müdahale etmek yok. Hür ve bağımsız dünyasında çocuğun o kabiliyetleri gelişecek, gelişecek, yeşerecek. Yani şunu demek istiyorlar, izahını yapayım size. Buğday tanesini yere atmadan kırarsan onu vermez. Eşkü vermez, filiz vermez, bitmez o. Buğday tanesini bir bütün olarak atacaksın onu oraya. Kırarsan bitti o. Çocuğun ruh yapısına da müdahale etmeyeceksin. Kırmayacaksın o kabiliyetleri. Kırarsan yeşermez. Tamam. Ha, şimdi bunu bak şimdi. Gelelim buraya 1400 sene bakalım Allah nasıl söylemiş şunu bunu. Diyor ki Allah-u Teala, ben o topluma önce öğretim yaptım, müdahale etmedim. O devirdeki insanlara, Semud kavmine eğitim yaptım ben diyor, öğrettim. Güzeli, doğruyu, çirkini öğrettim. 1400 sene evvel bunu anlatıyor, bunu Semud kavmine uygulamış bu eğitim sistemini. Düşünün, peygamberimizden belki daha 5-50 asır evvel bu uygulanmış. Ve öğrettikten sonra diyor Allah-u Teala ben onları serbest bıraktım. Hadi bakayım şimdi. Hangisini seçeceksiniz dedim onlara. Dedim. Öğrettikten sonra. Şunu unutmayacaksınız. Kur'an'ın bütün esprisi, bütün hikmeti. Espri demek ince fikir demek arkadaşlar. Bunu yanlış manada da kullanıyorlar. Adi manada da kullanıyorlar. Espri demek ince fikir demek. Şimdi Allah-u Teala diyor ki önce öğretim. Önce bilgilendireceksin adamı, informe edeceksin. Kişiyi bilgilendireceksin. Ha ondan sonra serbest bırakacaksın diyor Allah-u Teala. Ben serbest bıraktım diyor. Hürriyetini verdim. Onlar da bu hürriyetlerini nasıl kullandılar söyleyeyim size diyor. Festehabbul ama alel huda. Onlar körlüğü tercih ettiler. Aydınlığa. Hidayet aydınlık demektir. Bak ilk defa bu manayı veriyorum. Hiçbir tefsirde bu manayı bulamazsınız. Yani iradeleriyle körlüğü, karanlığı aydınlığa tercih etti onlar. Şimdi bakınız, bir kelime var burada, bu kelimenin üzerine biraz duralım. Festehab bu kelimesi. Aslında habbe kelimesi sevdi demektir. Sevdi. Habbe sevdi. Habib, sevgili demek. Mahbub, sevilen demek. Bu Arapça bir kelimedir. Sevgi. Fakat Arapça bir kelimeden bak şimdi. Bunun işte malini vermek çok zor. Ha bak şimdi, izah etmek mecburiyetine kalıyoruz onu. Habbe kelimesini istifal babına getirdi. Arapça bilenler, Ramazan burada mıdır? İstifal babına getirdi onu Allah. Sevgi kelimesini istifal babından getirince tercih etmek manasına geliyor. Sen sevdiğin şeyi tercih edersin. Bak. Tercih kelimesini Allah sevgi kelimesinden getiriyor. Sevdiğini tercih edersin diyor Allah-u Teala. Onun için tercihin altında bir insan bir şeyi tercih ediyorsa, ona yöneliyorsa, onu seviyor demektir. Dolayısıyla bizim tercihlerimizi idare eden güçlerden biri bizim sevgimizdir. Sevdiğin kadını tercih ediyorsun, sevdiğin erkeği tercih ediyorsun, filan. Allah-u Teala da diyor ki, aydınlıkla karanlığı koydum ben kulumun önüne. Dedim ona ki bu karanlıktır, bu körlüktür, bu da aydınlıktır, bu da görmektir, basirettir dedim. Görmektir. Hadi bakayım sen şimdi tercih et. Sevgini bunlardan yana kullan bakayım. Onlar diyor Allah-u Teala karanlıktan yana, körlükten yana tercihlerini kullandılar. Ha, şimdi bakınız burada iki önemli, çok detaylı izah ediyorum size bunu, ha, kılcal damarlarında operasyon yapıyorum ben bu işin şimdi. Allah-u Teala burada iki kavramla yan yana getirdi. Neyi o? Bilgi, sevgi. Bak şimdi. Allah burada önce bilgi sonra sevgi dedi. Bilmediğin bir kıza aşık olursan ne olacağın bilinmez ha. Nereye gideceğin bilinmez. Bileceksin onu da ondan sonra aşık olacaksın, seveceksin onu. Burada Allah-u Teala bilgi denen değeri sevginin üzerine getirdi. Anlaşıldı mı şimdi? Burada bak ne yapıyoruz şimdi biz burada, ne? Etimoloji, epistemoloji yapıyoruz biz. Bilginin değeri konusunu anlatıyor burada. Bilgi nazariyesi demektir epistemoloji. Felsefe yapıyoruz burada. Birkaç tane ilmi bir araya getirerek burada konuşuyoruz. Birkaç ilmi bir araya getiriyoruz. Şimdi demek ki arkadaşlar diyor ki Allah bize şimdi bunu uygulayalım bize şimdi. Ya Semud kavmi böyle olmuş, beni ne alakadar eder? Ama o Semud kavmini anlatıyor bana. Sen problemini çöz. Bu gençliğin aydınlıktan yana ağırlığını koyması için bunları bilgilendireceğiz. Bu insanlara Kur'an bilgisini vermezsek, Allah'ın bilgisini vermezsek bu insanlar tercih yapamazlar. Türk bayrağı yerine Yunan bayrağını tercih eder. Öyle yapar onu. Çünkü bilgi yok çocukta. Çocukta bilgi yok. Milletini bilmiyor. Milletinin tarihte geçirdiği serüvenleri bilmiyor. Bu milletin İslam dinine verdiği hizmeti bilmiyor. Ben babamla niye iftar ediyorum? Dedemle, milletimle. İslam'a verdiği hizmetinden dolayı. Anlaşıldı mı? Bunu anlatamıyoruz çocuklara. Bu gençliğe bunu anlatamazsan bayrağını yırtar. Tercihini bilmez ki bu nereye kullanacağını. Öbürü de kalkar der ki millet yoktur efendim. İslam var, millet yoktur der. Bir Müslüman da böyle söylüyor şimdi. İşe bak sen şimdi yani. Beyne bak sen şimdi yani. Babanı inkar et diyor bana. Ulan Müslümanlık adına baba inkar edilir mi? Baba Allah'tan sonra ikinci sırada. Milletin benim babamı temsil eder. Babanı inkar et diyor bana. Hem Müslümanlık adına bunu söylüyor. Böyle Müslümanlar türedi ha. Türk milletine düşman. Bunları biliyor. Bunlar da din adına yapıyorlar bu işi. Ha, şimdi şu aklınıza kalacak. Bayraktar Hoca ölüp gidecek ama gençler, şu aklınıza kalacak. Önce bilgi, sonra sevgi. Önce bilgi, eğitim, sonra insanları serbest bırakacaksın. Cahil adamı serbest bırakamazsın kardeşim. Saldırır, anasına babasını doğrar ya. Bilmiyor çünkü adam. Cahil adam mı tercih? Cahil adama hürriyetini veremezsin. Allah önce bilgilendiriyor, sonra hürriyetini veriyor. Bunu unutmayacaksınız. Ben ölüp gideceğim, belki mezarımda bitecek. Ama benim mezarımı ziyaret edenler, geleceksiniz bana bunu hatırlatacaksın. Ey hoca, Fussilet suresine bunu söyledin diyeceksiniz. Söylemezseniz hakkım olur. Bu dünyanın direği bu. Dünyanın direği bu ayet ha. Dünyanın direği. Dolayısıyla şimdi, ağlamam geldi yani. Şimdi demek ki Allah-u Teala bize söylüyor ki, bunu uyduruyoruz buraya. Önce eğitim müessesesi, sonra sevgi. Bunu biraz daha açalım. Önce akıl, sonra gönül. Anlaşıldı mı? Önce akıl, sonra gönül. Çünkü sevgi gönüldedir. Biz insanları severken kafamızla sevmeyiz, zihnimizle sevmeyiz. Gönülle severiz. Sevginin yeri gönüldür. Kalptir. Ama aklın yeri beyindir. Beyin, beyin. Ha. Önce akıl, sonra sevgi. Önce akıl, sonra kalp. Bunu anladınız değil mi? Bak şimdi burada detaylı bir şekilde izah ediyoruz bunu. Şimdi devam ediyoruz. Onlar bu tercihi kullandılar diyor Allah-u Teala. Ben onlara bu bilgiyi verdim. Onlar da tercihi de karanlıktan yana kullandılar. Ben aydınlığı, karanlığı anlattım. Onlar karanlığı tercih ettiler. Ha, ben ne yaptım bu sefer? فَأَخَذَتْهُمْ Onları yakaladı. سَاِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ Aşağılayıcı azabın, korkunç azabı yakaladı onları diyor. Şimdi burada hafif bir Arapça, bu Ramazan nerede göremiyorum onu ya. Kişimize bir Arapça bilen vardır diyorum karşımda. Ha. Diyor ki Allah-u Teala, bak şimdi dikkat edin burada. فَأَخَذَتْهُمْ Onları yakaladı. سَاِقَةُ Tu, fail. Azap yakaladı diyor Allah-u Teala. Ben yakalamadım diyor Allah-u Teala. Azap kendisi yakaladı. Yani insanların tercihi azap haline dönüştü de o azap yakaladı diyor Allah-u Teala. Ben azap vermedim. Onlar, azap kendisi yakaladı onları. Dikkat edin, burada Arapça bir kelime, çok ciddi. Hani cümlenin ögeleri var ya, ögeleri. Yani fiil, fail. Yani yüklem, özne, nesne, tümleç. Ha, o burada çok önemli bir rol oynuyor. Orada çok önemli bir kanun çıkıyor burada. Ha, onun o rol var ya. فَأَخَذَتْ Fiil, yüklem, hum, nesne, onları. Onları yakaladı. Ne? Fail. سَاِقَةُ Azap yakaladı. Ben yakalamadım demiyor Allah-u Teala. Ben azap verdim onlara demiyor. Azap onları kendisi yakaladı. Azabın kendisi yakaladı onları. Bu kelamda çok ciddi bir olaydır bu. Allah kuluna zulmeder mi, etmez mi? İşte onun da esprisi burada yatıyor, ince fikri burada yatıyor. Azap kendisi yakaladı onları diyor. Dolayısıyla şu çıkıyor meydana. Bizim amellerimiz, bizim fiillerin, bima kânû yeksibûn, yaptıklarından dolayı diyor. Bak, sebep onların yaptığıdır. O yaptıkları ameller azaba dönüştü ve o azap da onları yakalayıverdi diyor Allah-u Teala. Şimdi değerli kardeşlerim, burada dedi ki Allah, ben onlara öğrettim bir şeyler. Ne öğretti? Ve onlar da körlüğü aydınlığa tercih ettiler. Nedir o aydınlık? Nedir o körlük? Dönelim şimdi, gidelim Hud suresine. Orada bunu izah ediyor. Burada izah etmedi onu. Burada bu genel prensipleri verdi, kanunları verdi. Efendim, ama burada şimdi biraz ona detay verecek. Daha sonra Neml suresine biraz daha detay verecek. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman işte o zaman Semud kavminin o sosyal yapısını, o hayat tarzını, hayat biçimini yakalamış olacağız. Şimdi bakınız. Ve ila Semud'a ahahum saliha. Semud kavmine de diyor Allahu Teala Salih peygamberi gönderdim. Kardeşleri Salih'i gönderdim. Kardeşleri Salih'i gönderdim. Size ben çok ciddi bir hem siyaset kanunu hem sosyal kanunu size söylüyorum. Şu. Allah bir kavme peygamberi gönderecekse yabancı bir adamı göndermez. O kavmin kendi içindeki bir insanı o kavme peygamber olarak gönderir. Ne demektir bu? Bir kavmin idarecisi kendi içinden olacak. Bu siyasi boyutudur bu işin. İkincisi, bir kavmin eğiticisi kendi içinden olmalıdır. Bir millet kendi içinden mütefekkir yetiştirmelidir, eğitimci yetiştirmelidir. Yabancıların eline terk edilmemelidir gençlik. Anladınız mı? Dev gibi bir kanun bu. Bu hem eğitimde hem siyasette bir kanundur bu. Çünkü bir millet mütefekkir yani düşünür yetiştirmezse sahipsizdir. Düşünür yetiştirmeyen milletler sahipsizdirler. Bu cümlenin üzerine 1000 sayfalık kitap yazılır. İşte düşünün dünyada mütefekkir yetiştiren milletler damgasını vurmuştur dünya medeniyetine, insanlık tarihine. İşte Yunan'ı görüyor musunuz? Yunan şu 20. asırda bile dünyanın siyasetini idare ediyor. Siz zannediyor musunuz dünyayı Amerika idare ediyormuş, İngiltere diyeyim? Hayır. Yunan felsefesi, Sokrat, Aristo, Eflatun. Bütün Batı medeniyeti diyor ki bizim babamız Sokrat'tır, Eflatun'dur, Aristo'dur diyor. Anladınız mı şimdi? Bizim fikir babamız onlar diyor. Onun için Yunanistan'ı böyle tutuyorlar ha. Zannetmeyin. Zannetmeyin ki bu şeydir. Batı dünyası niçin Yunanistan'ı tutuyor böyle 10 milyon nüfuslu bir? Ha budur işte. Sokrat'tır. Milattan önce 3. asırda öldü adam ama bugün dünyayı idare ediyor. Evet, dünya siyasetini belirliyor. Dünyanın felsefesini belirliyor bugün. Sokrat'a gitmeden, Aristo'ya gitmeden, Eflatun'a gitmeden anlat bakayım abi felsefe. Anlatsana. Bizim reisi cumhurumuz 1980'den sonraki reisi cumhurumuz aldı Eflatun'un devlet kitabını. Plajda okuyordu. Tuttum ben de o zaman Farabi Devlet Felsefesi kitabını yazmışım. Ben onu da gönderdim o. Aha dedim bizde de yazan var dedim. Bizde de devlet felsefesi yazan var dedim. Ha demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Bilgi dünyayı idare ediyor bak. Şimdi anladınız mı şimdi niye Yunanistan'ı tutuyor Batı dünyası? Anladınız mı bunu? Kara sevdasından dolayı değil. Hristiyan olduğundan dolayı değil. Bunların ayetleri var Kur'an'da. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Anlatırken o ayet-i kerimede 28'de diyor Allahu Teala sen bakma o Hristiyanların şunları bunları münafıkların birlik haline görürsün. Yok diyor onların aralarındaki be'suhum beynehum şedid. Onların savaşları korkunçtur diyor Allahu Teala. Kendi aralarında. O ayrı esas Yunanistan'ı Batı dünyasının merkezi yapan Sokrat, Eflatun, Aristo gibi yetiştikleri o büyük dehalardır. Bunu anlayın, bunu bilin. Ha, şimdi bak çok önemli bir şey söyledim size. Ama ben bunun maksadım bu değildi bunu anlatmak. Benim maksadım şuydu. Bir millet kendi siyasetçisini kendi içinden çıkaracak ve bir millet kendi eğitimcisini kendi içinden çıkaracak. Bu Allah'ın kanunudur. Hiçbir millete dışarıdaki bir peygamberi peygamber olarak göndermedi. Kendi içinden çıkartmıştır peygamber. Burada da onu söylüyor işte. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdim diyor. Bak burada neler çıkarttık, neler anlattık size şimdi. Devam ediyorum şimdi bak. Şimdi gelmiş Salih peygamber, eğitiyor şimdi Semud kavmini, bilgilendiriyor, eğitiyor. Şimdi dini öğretiyor onlara. Bakalım ne öğretti. Kale ya kavmi, dedi ki ey kavmim, ubudullaha, Allah'a kulluk edin. Mâ leküm min ilâhin gayruh. Sizin için ondan başka hiçbir tanrı yoktur. İlah kelimesi tanrı demektir. Anlıyor musun? İlah. Sizin için ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Öyleyse Allah'a kulluk edin. Bu kime kulluk yapacağız meselesi arkadaşlar? İnsanlığın başlangıcından beri insanlığı meşgul eden çok önemli bir konu. Bütün peygamberlerin mücadele verdiği, eğittiği bir konu. Çünkü insanlar pek çok şeye sarılıyor tanrı olarak, farkında olmayarak. Şirki hafi diyoruz biz buna. Gizli şirk. Gizli şirk. Hani gizli şeker var ya, gizli şeker ha. Bir takım muayeneler yapacaksın ki o adam da gizli şeker olup olmadığını anlayacaksın. Onun muayenesi ayrıdır ya. Yani. Öteki şekerinki ayrıdır. Ha açık olan şirkin muayenesi ayrıdır. Gizli şirkin muayenesi ayrıdır. Bunun için Allah-u Teala biz farkında varmayarak çok şeyleri tanrılaştırıyoruz. Evet, şirk yapıyoruz. Çıkıyoruz bir alimi tanrılaştırıyoruz. Çıkıyoruz bir şeyhi tanrılaştırıyoruz. Farkında olmayarak. Farkında değiliz. Zaten farkında olsa yapmaz onu. Yapar mı onu ben? Şirk koştuğunu bilen bir adam onu yapar mı? Kendi kendine cehenneme atar mı kendisini? Ama çok ilginç bir noktadır değerli kardeşlerim. Biz birçok işte söyleyeceğim kelimeleri söyleyemiyorum. Sansıra vuruyorum yani. Tarikatı diyeyim yani. Mezhebi diyeyim yani. Peygamberin ve Kur'an'ın önüne koyduk. Onlara saygı duyacak yerine onları tanrılaştırdık. Saygı başka şey, tapmak başka şey. Biz tapmamız gereken Allah'tır burada diyor. Bunu Salih Peygamber bile öğretiyor bunu. Demek ki bu öğreti çok önemli bir öğretidir. Bütün dinler arasındaki müşterekliği meydana getiren bir öğreti bu. Allah'tan başkasının için bir tanrı yoktur ve sadece ona kulluk edin. Demiyor bana kulluk edin. Bak peygamber olduğu halde insanlara bana tapının demiyor. Ama benim yanımda kafasını soktu şeyhinin bacaklarının arasına. Şeyhin buradan cenneti görüyorum diyor da şeyh ona bir şey demiyor. Olacak iş mi bu? Bu olacak iş mi Allah aşkına? Peki ne yaptı o Allah? Şimdi Salih Peygamber anlatırken sizde Allah'tan başka bir tanrı yoktur derken ve sadece ona kulluk edilmesi gereken ne yaptı da bu kulluk yapalım ona diye soru soracaklarını bildiği için Allah vahiy ile göndermiş Salih Peygamber'e. Bakalım Allah'ın nesini anlatıyor burada ki o kulluğa layıktır o Allah. Huve enşe'ekum minel erli. Sizi yerden yarattı. Sizi yerden yaratan, inşa eden odur çünkü. Yaratan varlık kulluğa layıktır. Yaratamayan bir varlığa kulluk yapılamaz. İşte öğreti bu. Öğretinin büyüğü bu. Bakın yaratma sıfatıyla Allah'ı anlatıyor. Önce yaratma. Demiştim size hatırlarsanız. Allah'ın yaratma sıfatı insanı en aciz bırakan sıfatlardan biridir. Dolayısıyla Yüce Allah burada diyor ki o Allah ki sizi yerden inşa etti. İnşa kelimesini kullandı burada. Yani halaga, yarattı manasına. Ve istamerakum fiha ve sizi o yeryüzünün üzerinde ömürlendirdi. Ömürlendirdi. Sizi orada yaşattı demek. Hayat verdi size demektir manası. Sizi o yerden yarattı ve o yarattığı yerin üzerine size ömür verdi, hayat verdi. Festağfiruhu. Öyleyse o fe'i takibiyedir bu. Arapçada işte çok ilginçtir bu. Bir kelime, bir harf. harf dünyayı yırtıyor ha. Festağfiruhu. Öyleyse ona istiğfar edin, ondan af dileyin. Sümme tubu ileyhin. Sonra ona yönelin. İnne rabbi. Benim Rabbim garibun yakındır, mucibun yapılan istiğfarları kabul edicidir, icabet edicidir, kabul edendir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi deşifre edelim. Birinci kısmını anlattık. Yani şirk olayını anlattık. Salih Peygamber'in öğretisi bu şimdi. Bu Salih Peygamber'in kutsal kitabında, suhufunda yer alan bir ayet. Aynı zamanda Kur'an'da da yer alıyor bu. Yani Kur'an'da da yer alıyor. Dolayısıyla iki kutsal kitap tarafından tescil ediliyor bu ayet. Bu öğretiler iki kutsal kitap tarafından tescil ediliyor, vesikalandırılıyor. Hem Kur'an hem Semud kavmi Salih peygamberin suhufu. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'ya kulluk yapacağız. Kulluk yapılacak olan varlık yaratması gerekir. Yaratılamayan varlık, yoktan var edemeyen bir varlık, Tanrı olmaya layık değildir. Kutsallaştırılmaya layık değildir. Anlaşıldı mı? İbadet yapılmaya layık değildir. İbadetin kime yapılacağı bilincini veriyor burada şimdi. Bize anlatıyor bunu, bana anlatıyor bunu. Maksat Salih Peygamber anlatmak değil, maksat beni öğretmek. Dava bu. Sizi yerden çıkardı. Tamam, Adem peygamberi yerden, topraktan yarattığını biliyoruz da niye bana böyle söyledi? Beni yerden çıkarttığını söyledi burada. Peygamberimi yarattı, dedemi yarattı tamam ama Salih peygamberin ümmetine ve dolayısıyla bize yerden çıkardı demekle neyi kastediyor? Ha, şunu kastediyor. Burada insanın yaratılışının köklerini, kökenini, nasıl biz gıda yiyoruz, yerden çıkan o gıdanın hayvani veya nebati, bitkisel gıdalar veya hayvani gıdaların kökü tamamen topraktır. Çünkü hayvanın da yediği ot da topraktan geliyor. İnsanın yediği ot veya hayvani gıda da kökeni topraktır. Topraktaki elementlerdir. Topraktaki gazlardır. O hidrojen gazı, o oksijen gazı, o karbon gazı, onların bileşimi ne oluyor? İşte bitkiyi bitiriyor. Canlının kökeni oradan geliyor, topraktan geliyor. Topraktaki elementlerden, bileşiminden meydana geliyor. Böylece bize şimdi burada canlıların kökenini araştırmayı söylüyor. Bir ders bulaşıyor. Bir üniversite açtı Allah-u Teala. Bir üniversite açtı. O üniversitede biyokimya dersini ve DNA'yı araştır diyor şimdi. RNA'yı araştır diyor. Kökeni nereden geliyor? O insanın merkezinde ta getir diyor, onu diyor yerde bulacaksın diyor. Toprağın içinde o elementlerin birleşiminden geldiğini bulacaksın diyor. Burada şimdi müthiş bir bilim dallarını burada bir araya getiriyor yani. Hani histoloji biliminin öyle sadece anne karnında çocuğun efendim morula safhasından, zigot safhasından filan o sonraki safha. Onun morulaları daha var. Daha morulalar var. Daha yeryüzünde daha topraktan çıkarken o buğdayın oluşması, buğdayın gelip sana gıda oluşması, orada morulalar daha. Nerede zigotlar daha? Nerede diyor Allah-u Teala. Bir bak topraktan nasıl geldiğini anlaştırsana diyor. Müthiş bir fakülte kurdu burada şimdi. Müthiş bir fakülte kurdu. Ve böylece insanın kökenlerini araştırıyor burada. Araştırıyor Allah-u Teala. Bak nereden getirdim seni. O toprağın içindeki o elementlerin birleşip buğday tanesi olması, o buğdayın içinde bir canlının koyması, oradan gelip onu yiyip de senin gıda olması, ondan kan olması, kandan spermin oluşması, yumurtanın oluşması, ondan sonra geliyor onları döllüyorum diyor, seni meydana getiriyorum diyor, bir düşün bakayım diyor. İşte ben layıkım diyor Allah-u Teala ibadet edilmeye. Bu dersi düşünebiliyor musun şimdi? Ha, bu dersi düşünüyor musun? Fakülteyi kurmuş, tıp fakültesini kurmuş. FKB'yi de kurmuş. Fizik, kimya, biyolojiyi de kurmuş. Temel bilimler fakültesini kurdu burada şimdi. Bunu Müslümanlar anlasaydı çoktan bu işi bitirmemiz lazımdı biz. Dünya şimdi biyokimya bilimini biz anlatacaktık. Yok, felancı demeyecektik yani. Felancıya doktora yapmaya gitmeyecektik yani. Şimdi kökenlerini, hayatın kökenlerini, canlının kökenlerini araştırdı. Salih peygamberin öğretisi ta o zaman buna işaret ediyor. O öğreti tabi burada da bunu söylüyor Allah-u Teala. Mevlana bunu çok ilginç anlatıyor Çok tatlı anlatıyor. Tabi bunu bileceksin bu ayetleri ki o Mevlana'nın konuştuğu lafları anlayasın. Orada o çok bu konuyu oradan alıyor. Ta o şeyden alıyor. Yeryüzünün elementerinden alıp getiriyor işi. Mevlana Divan-ı Kebir'inde. Vestanarakum fiha ve size orada ömür verdi. Bu sefer yaratıldıktan sonraki hayatı incele diyor. Şimdi bir hayata gelmeden evvelki oluşumun, oradaki değişimin, o toprağın içerisindeki maddelerin insan suretine gelinceye kadar geçirdiği değişim evrelerini incele. Sonra diyor vestamerakum fiha, size o yeryüzünün üzerinde bir de ayrı zamanda da hayat verdi size. Ha, şimdi hayatı incele bakalım, bu hayat nasıl oluyor bu? Hadi bakayım, canlı nasıl yaşıyor? Bu hayvanlar nasıl oluşuyor? Bu solucanından, bu sineğinden nasıl varıyorsun? Diyor ki 17. son sayfasının 1. ayeti kerimesi ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? Ya eyyühen nas. Dedi belki o ayet beni söyle dedi. Söylemeyeceğim onu, kızacak mı ağacım? Tokatı ben yiyeceğim, siz yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim tokatı. Bazen beni tokatlıyor bu ayetler ha. Kızıyorlar bana. Niye bugün ders yapmadın diyor bana. Dersimi yapmadım, ikaz ediyor beni. Ya eyyühen nasu luribe meselun festemi'ûle. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Bütün insanlar toplansanız diyor Allah-u Teala, yoktan bir sivrisinek yaratamazsınız diyor Allah-u Teala. Ama benim maddelerimi kullanmayacaksın ha diyor. Benim kainatta yarattığım gazları, mazları, maddeleri kullanmadan sen kendin yaratacaksın, kendin yarattıklarından toplayacaksın, bir sinek yapacaksın. Dünya toplansa olmaz diyor bu. Bir sinek yapamazsın, sinek. Ha şimdi biz zannettik bir şey yarattık, bir şey yapıyoruz yani, böyle uçak yapıyoruz. Böyle Allah'ın kullandığı, yarattığı maddeleri kullanıyorsun sen. Sen kendin bir madde yarat da bakayım yap da. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Orada 17. yüzyılda meydan okuyor Allah-u Teala. Hat suresinin son sayfasının 1. ayetidir o. Öyle Kur'an'da bazı yerler var. Bazı böyle meydan okuma var ama bu çok ilginçtir bu. Bu tektir. Dünya insanlığı toplansa, benim hiç yarattığım bir maddeyi kullanmadan kendin madde üreteceksin ve bir sinek sivrisinek yap bakayım hadi diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki burada niye anlatıyor bana Yüce Allah? Bana burada şunu anlatıyor. Hayatı bir incele bakayım diyor. Bakayım diyor. Şimdi bu hayatı incelen fakülte olması lazım. O solucanın yaratılmasından, o sivrisineğin yaratılmasından ta insanın yaratılışına varıncaya kadar bu hayatı bir incele bakayım diyor Allah-u Teala. Bakın şu Salih Peygamber'in öğretisinde var bu ha. Çok ilginç yani. Üniversiteyi orada kurmuş Allah-u Teala. O zaman kurmuş üniversiteyi. Ama biz o üniversiteyi bombardıman etmişiz yani. Onlara hiç baktığımız yok o üniversitelere. Ha şimdi bak ne diyor şimdi Allah-u Teala. Bak ayete bak şimdi. Sırayla giriyor. Önce Allah'ın tekliği. Sonra Allah'ın yaratma sıfatını inceleme. O yaratma sıfatının yeryüzüne nasıl yansıdığını, neler yaptığını inceleyeceksin diyor Allah-u Teala. Tabiat kanunlarını inceleyeceksin. Hayatı inceleyeceksin. O zaman sen bir noktaya geleceksin diyor. Bak şimdi. Bu bilgi, bu tabiat bilimleri bilgisi seni bir yere getirecek. Salih Peygamber diyor buna ha, ümmetine. Seni bir yere getirecek. Nedir o getireceği şey? Allah'a istiğfar etmek. Allah'a yönelme. Senin yönünü tayin edecek bu bilgi diyor. Bu tabiat bilimleri bilgisi, canlının kökeni bilgisi sana öyle bir hayranlık verecek ki bu tarafa giderken alacak gelecek seni bu tarafa. Demek ki dönüyor iş gene bilgiye. İnsana değişimi verecek olan kötüye doğru giderken onu alıp da efendim iyiye doğru, Allah'a doğru getirecek olan yegane şey tabiat bilimleri bilgisidir diyor Allah. Olacak iş değil yani. Peygamber onun için, Salih Peygamber'e bu öğretileri vermiş. Şimdi kaldık bu ayette, daha neler var, daha Nemil suresine geçeceğiz. Biraz heveslerin de bir daha cuma erken gelin yani. Daha oraya bir sürü şeyler var orada. Efendim, daha bunun arkası yarım sayfa gidiyor. Biz burada kaldık bir sayfa bir ayette. Demek ki şu çıkıyor arkadaşlar. Bilgi insana neyin büyük olduğunu, neyin küçük olduğunu öğretecek. Bunu yazın. Bunu unutmayın. Bilgi sana Allah'ın büyüklüğünü, kendi küçüklüğünü öğretmiyorsa senin o bilgi bilgi değil, o şeytani bilgi o. İsmet, şeytani bilgi o. Ha? Bak şimdi buradaki bilgi canlıların kökenini ve yeryüzündeki hayatı incelemek, insanoğluna neyin büyük, neyin küçük, neyin aydınlık, neyin karanlık olduğunu söyleyecek. Dünyanın en iyi vaazını yapıyorum size. Sonra demeyin Bayraktar Hoca eksik bıraktı ha. Bu ayetle tokatlar beni sonra yanlış bıraksam. Festağfiruhu. Ha. Ona istiğfar et. Ha bu ne demektir biliyor musunuz? İnsan kendi acizliğini anlayınca hata yapan bir varlık olduğunu anlayacak. İnsan hata yapar. Ve böylece kibirden onu uzaklaştırmış olacak. Çünkü dünyanın en büyük günahı, en eski günahı kibirdir. Kibir şeytanı çıkarttı cennetten. Kibir. Anlıyor musunuz? İnsana acizliğini, küçüklüğünü, günahkar olup olmadığını hatırlatacak olan bilgi, bilgi, bilgidir. Bilgisizlik insana kibir getirir. Ve günahını hissetmesin de özür dilemezsin. Özür dilemek medeni olmanın bir ölçüsüdür arkadaşlar. Hata yaptığını idrak edip de özür dileyen insan olgun insandır. Bakınız. Bu hem insanlar arasında bir böyledir, hem Allah'la kul arasında bir böyledir. Tamam mı? İşte burada Allah-u Teala diyor ki öğrenin de bu canlının kökenini, öğrenin de bu hayatın ne olduğunu, Allah'ınıza istiğfar edin. Ve ona yönelin. Sümme tubu ileyhi. Tubu ilah ile kullanılınca arkadaşlar, ilah harfi ceri ile kullanılınca, gene Ramazan arıyoruz. Efendim ilah harfi ceri yönelmek manasına gelir. Tevbe etmek demek Allah'a yönelmek demek. Anladın mı? Bu manayı bileceksin, unutmayacaksın bu manayı. Allah'a yönelmek demektir. İnne Rabbi garip. Salih peygamber demiş ki yani zannetmeyin Allah'a yönelirsiniz, Allah'a tevbe edersiniz de Allah sizin dediklerinizi kabul etmez. Sakın, sakın ha öyle bir düşünceye girmeyin. Öyle bir ümitsizliğe, öyle bir karamsarlığa girmeyiniz. Çünkü benim Rabbim garibun, yakındır size. Mucibun, icabet eder. Yalvaranları, dua edenlerin duasını kabul edendir diye. Ta o zamandaki öğretisine koydu bunu. Şimdi bu ayeti kerimeyi geç gelenler için bir özet yapacak olursam. Aman Allah, vaaz bitti. Biz daha bunun hazzını alamadık. Şimdi birinci öğreti iman. Allah'a şirk koşmama. Hazreti Salih peygamberin efendim öğretisini bize anlatıyor burada. İkincisi Allah'ın bizi yeryüzünde nasıl yarattığını, o yaratılışın bilgisi. Üç, o yeryüzünün üzerindeki hayatın incelenmesi. Dört, Allah'a istiğfar etmek. Beş, Allah'a yönelmek. Altı, Allah'ı yakınında hissetme ve şu inanca ve şu bilgiye sahip olmak. Rabbime yalvarırsam o benim duamı kabul edecektir. İşte Salih peygamberin ilk öğretisi bu idi. Bu aynı zamanda bizim kitabımızda da yer alıyor, Kur'an'ımızda da yer alıyor. Aynı zamanda bizimle alakalı bir konu bu. Bu sefer, şimdi bu neydi? Bu anlattığı aydınlık. Çünkü bilgi var işin içerisinde, hayatı incelemek var. Canlının kökenini incelemek var burada. Burada aydınlık var. Çünkü bilgi aydınlığı var. İnanç, iman aydınlığı var. Tek Tanrı'ya inanma aydınlığı var burada. Buna aydınlık diyoruz. Ha, o da dedi ya, o Fussilet suresinde aydınlık dedi ona ya. Ha. Şimdi bu aydınlığa karşı, bu öğretilere karşı kavmi ne dedi ona? bu öğretiyi yaptı. Onlar da bakalım nasıl karanlığı seçtiler. Ne dediler de karanlığı seçtiler. Şimdi oraya giriyor Allah. Galu dediler. Ya Salihu, ey Salih. Gad kunte fina marcuven qabl hada. Korkunç bir olay. Bu Kur'an'da tek ayettir bu. Tek kelimedir bu. Marcuven qabl hada. Ey Salih, sana bundan önce ümit bağlamıştık. Ümit, sen çok zeki, çok kaliteli bir adamdın. Sana biz ümit bağlamıştık. Bak şimdi. Etenhana, bizi uzaklaştırıyor musunuz? Nehyediyor musun sen şimdi? Bize yaksaklıyor musun? En na'bude ma ya'budu abauna. Babalarımızın taptığı tanrılardan bizi uzaklaştırıyor musun sen şimdi? Biz senden ümit ediyorduk. Bu putperestliği daha iyi izah edeceksin bize. Daha pekiştireceksin. Bizim ümit beslediğimiz bir adamdın sen. Sen çok kaliteli, zeki bir insansın sen. Sen kalkar da şimdi babalarımızın taptığı bu tanrılardan bizi uzaklaştıracak mısın sen? Ve innena lefî şekkim mimma ted'ûnâ ileyhi murîb. Ve sen bu tanrılardan bizi şüphe mi ettireceksin sen şimdi yani? Bu tanrılarımızdan, bu taptığımız tanrılardan şüphe edip de bu babalarımızın taptığı tanrılardan bizi uzaklaştırmaya mı çalışacaksın sen şimdi? Hani sana ümit bağlamıştık biz? İşte arkadaşlar, körlük budur. Babamı bu yolda buldum, babam oradan gidiyor, ben de öyle gideceğim. Taklit. Taklit. O. Ya Rabbi. Şimdi ben özet yapıyorum. Fussilet suresine gidiyorum. Orada bir ayeti anlatmıştık. O ayet burada yalnız kaldı ama arkadaşlarını getiriyorduk onun yanına. Şimdi bu özet diyorum size. Bu devam edecek arkadaşlar. Bu Semud kavmini anlatacağız birkaç cuma inşallah. Buna devam edin. Biraz erken gelmenizi istirham ediyorum. Çünkü çok sosyal konular yakalayacağız burada. Anlaşıyor musunuz? Dedik ki 17. ayetinde Fussilet suresinin, dedi ki Allah, gelin size anlatayım Semud kavmini. Ve emma kelimesi gelince demektir. Semud kavmine gelince orayı anlatayım size diyor Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala, ben onlara öğrettim doğruyu, yanlışı, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğrettim. Fakat onlar amalığı, körlüğü, yani karanlığı seçtiler aydınlığa. Karanlığı aydınlığa tercih ettiler derken, buradaki tercih kelimesini sevgi kelimesinden üretiyor Allah. İstifal babına getiriyor bunu. Yani ondan ürettiği bir kelime, o kelimeyi tercih etmek manasına kullanıyor. Ve böylece bize insanın tercihine etki eden duygunun sevgi duygusu olduğu kanunu da koyuyor buraya. Psikolojik tahlil de yapıyor. Allah-u Teala bir kelimeyi bize verirken aynı zamanda psikolojik tahlil de yapıyor. İnsanın tercihini bilginin yönetmesini söylüyor Allah-u Teala. Duyguya verirseniz onu kaybedersin diyor Allah-u Teala. Duygu oynaktır. Onun için önce bilgi, sonra sevgi. Dikkat edin bakın, bunu söyledim size de söylüyorum geç gelenlere. Önce bilgi, sonra sevgi. Ha, sonra diyor Allah-u Teala, فَاَخَدَتُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ. İşte burada anlatırken neyin aydınlık olduğunu, neyin karanlık olduğunu anlatıyorum size şimdi. İşte aydınlık olduğunu söylediğim Hazreti Salih'in öğretilerinden bir demet sundum size. O aydınlıktı o. Onların konuştukları da karanlık. Burada fikir karanlığı, inanç karanlığından bahsediyor. Yoksa kafa gözünün körlüğünden bahsetmiyor Allah-u Teala. Kavmi, dedi ki Salih Peygamber, ey kavmim, lime testa'cilûne bisseyyiyeti gablel hasene. İyilikten önce niye kötülüğe koşuyorsunuz? Bak. Salih Peygamber'in sorgusu bu. Kavmini sorguluyor. Kavmini öğretiyor. Ve diyor ki, ey kavmim, niye İyilik dururken kötülüğe koşuyorsun. Fakat burada öyle bir tabir kullanıyor ki, yani cümle öyle bir şey ki, lime, niçin? Testaciliğine acele ediyorsunuz. Koşuyorsunuz. Bir seyyiyeti, kötülüğe. Gablel haseneti, iyilikten önce. Yani bunun manası, iyiliği bırakıp da niye kötülüğe koşuyorsunuz? Salih peygamberi bunu diyor. Ha, soruyoruz ayete. Burada iyilik dediğin ne, kötülük dediğin ne? Soruyoruz şimdi. Soracağız. Soracağız ki öğreneceğiz. Başka çaresi yok. Ha, kötülük dediği burada tefrika, bölünme, bölünme, gruplara bölünme. İyilik dediği tevhid. Tek Allah'a ibadet. Tek Allah fikrine gitme. Anlıyor musunuz? İnsanlar kendilerini put olarak ortaya koyuyorlar, kendilerini çağırıyorlar. Oysa ki Allah'a çağıracağız. Hangi yoldan gidersen git, hangi fikirden gidersen git, eğer senin amacın Allah'sa orada buluşacağız demektir. Bakın ne söylüyoruz size. Nereden gidersen git, eğer senin amacın doğruysa, tevhidse, Allah'sa orada buluşacağız kardeşim. Öyle ya, şimdi Ankara'ya gideceksin. Birisi İzmir'den gidecek, birisi efendim Rize'den gidecek, birisi Edirne'den gidecek. Tabii ki ayrı yoldan da gidecekler. Ama onların amacı Ankara'ya ulaşmaktır. O buradan geçtikleri yollar onun için önemli değil. Onun varacağı nokta Ankara'dır. Ha işte, varacağın nokta Eni Abdullah'sa, işte yukarıda söyledi onu. O zaman hangi yoldan gidersen git kardeşim, amacımız tektir, tevhide ulaşacağız zaten. Ama amacın grupsa, Allah kaldıysa kenarda, işte o zaman birbirini doğuracaksınız diyor Allah-u Teala. Birbirini vuracak, kıracaksınız. Çünkü ben yokum orada. Sen öyle bir din anlayışı anlatıyorsun ki ben orada yokum. Sen varsın orada, nefsin var kardeşim senin. İşte bunu söylüyor. Niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Tefrikaya koşuyorsunuz. Ferigani yaktesimun. Bak, iki grup hasımlaşmaya başladı diyor Allah-u Teala. Derhal Salih peygamber onlara tevhidi anlatırken hemen başladı kavgaya. Hemen orada kavgaya başladı diyor. Bu sefer de Salih peygamber dedi onlara ki ya niye böyle kötülüğün peşine koşuyorsunuz Allah aşkına? Bu tefrikanın sebebi ne ya? Allah'ı mı paylaşamıyorsunuz Allah'a severseniz yani? Yani Allah'a gitmekse maksadınız ne? Bu kavga ne ya? Peki iyilik? İyilik ne? Tevhid. Birlik, beraberlik. لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'tan özür dileyin. Dedi onlara. Eğer Allah'tan özür dilerseniz umulur ki size merhamet eder, acır sizi, yoksa gitti bu toplum. Böyle tefrika yaparsanız, böyle kötülüğe koşup da iyiliği bir tarafa iterseniz size hayat hakkı tanımayacak Allah-u Teala. Öyleyse lütfen özür dileyin. İstiğfar edin demek, Allah'tan özür dileyin demektir. Kelimenin manasını size manasıyla söylüyorum ki ha, demek ki arkadaşlar bu da şunu vurguluyor. İnsanlar ola ki kötülük yapabilirler. İnsanlar ola ki kötülüğün peşinden giderler. Ama o toplumun yıkımını önlemeleri için özür dilemeleri lazım Allah'tan. İstiğfar etmeleri lazım toplum halinde, çoğul bak. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bir toplum hatasını anlar da Allah'tan tevbe ederse, istiğfar ederse o topluma umulur ki merhamet gelir Allah'tan, Allah'ın rahmeti gelir de onu affeder diyor Allah-u Teala, yıkımını önler. Demek ki istiğfar o kadar büyük bir güç ki, o kadar büyük bir olgu ki bir toplumun yıkılışını önleyecek durumdadır arkadaşlar. Bak burada onu söylüyor. Şimdi ezan okunuyor, ezana çıktı. Bundan sonraki ayete başlarsak biraz açılacağız, oradan başka ayetlere gitmek mecburiyetindeyiz. Ayet ayete gidecek şimdi yani, öyle olacak. Şimdi anladım onu, burası biraz uzun olacak. Bugünkü özeti yapalım arkadaşlar. Ha, bugün çok şeyler anlattık burada. Geç gelenler için söylüyorum. Allah-u Teala bu Hud suresindeki Semud kavmini anlatırken toplumu çökerten sosyal olguları, inanç meselelerini anlattı. Bir tanesi taklitçilik. İkincisi hastalık derecesindeki şüphe. Toplumu yıkan şeyleri söylüyoruz burada. Üçüncüsü karını zararını anlamamazlık. Manevi karını ve zararını anlamamazlık. Dördüncüsü Allah'ın koyduğu yasağı dinlemeden, Allah'a isyan ederek o yasağı delmek. Şimdi devletin koyduğu bir yasağı delemez. Devletin yasağını delmeye kalkarsan devletin duvarından bir taş alıyorsun demektir. O bina senin kafana çöker. Aynen böyledir bu. Allah'ın koyduğu yasağı delmeye kalkarsan toplumun kafana geçirir Allah-u Teala. İşte Semud kavminde kafasına geçirir. Bu yasaklardan biri deveye dokunmamaktı. O deveye dokunmama işini anlattım. Bunun zooloji bilimine göre ne olması gerektiğini anlattım. Ta 30. cüze gittik. Ve sonra devenin burada çok önemli bir motif olduğu, o devenin dişi bir deve olduğunu tefsirler bize anlatıyor. Ve bunun da kadına dokunulmaz olduğunu, kadının namusuna dokunulamayacağını, kadının istismar edilemeyeceğini, ederseniz o toplumu kafanıza yıkarım dediğini anlattık. Sonra bir eşkıya çıktı diyor Allah-u Teala Şems suresinde. Bir eşkıya çıktı, ileri deveyi vurdu yıktı diyor Allah-u Teala. O deveyi vurdu yıktı, ben de onu toplumu vurdum kafalarına yıktım. Bunu burada anlattı. Asa Allah'ın yasağını şey edince ben de onu yıktım. Ve geçtik 19. yüzyılda Nemil suresine, tekrar Semud kavminin bir takım sosyal gerçeklerini anlatıyor. Burada da tefrikadan bahsetti. Gelecek hafta buna devam edeceğiz. Nasıl çökerttiğini. Böylece burada biz hem siyaset yapacağız, hem sosyoloji yapacağız, hem toplumun batış sebeplerini tarih yapmış olacağız, hem din anlatmış olacağız, ilahiyat anlatmış olacağız. Bu üç bilgiyi, dört bilgi dalını bir araya getirerek bu işi yapıyoruz. Şimdi Salih Peygamber öğretilerini söyleyince dediler ki, senden biz ümit var idik. Senden ümit ediyorduk. Sen çok kaliteli bir çocuksun, delikanlıydın. Şimdi böyle çıktın karşımıza. Etenhana. Sen bizi nehim ediyorsun. Sen bizi uzaklaştırıyor musun? En na'mude ma ya'budu abavna. Babalarımızın taptığına tapmamızı engellemeye mi çalışıyorsun sen şimdi? Şimdi burada değerli kardeşim, toplumların çöküşünün, çürümesinin, toplum kültürünün, medeniyetin çürümesinin en büyük nedenine parmak basıyor. Allah-u Teala bunu bize anlatıyor. O adamlar ne dediyse dedi. Ama bize bunu aktarıyor, şunu söylüyor. Babalarımızın taptığına biz de tapıyoruz. Ya da sen bizi buradan şimdi alıkoymaya mı çalışıyorsun ya? Engellemeye mi çalışıyorsun? Şimdi bu nedir bu? Bu şudur. Babam böyle yaptı, ben de böyle yapacağım. Babamın evi bir odalıydı, ben de bir odalı olacağım. Kardeşim yap onu dört odalı da. Hayır efendim. Baban yanlış yere inanıyordu, yanlış varlığa tapıyordu. Sen bunu değiştir de. Yok, değiştirmem efendim. Burada taklitçiliği gündeme getiriyor Allah-u Teala. Yani onların konuştukları pek çok laf vardı mutlaka da. Bunların içerisinde babamızın bulduğumuz yere, babamızın taptığı yere biz taparız. Bunlarla uğraşmıyoruz. Şimdi babamız bu yola gidiyordu, biz de bu yoldan gidiyoruz. Lütfen bu yola değme. Salih Peygamber'e diyorlar. Dokunma bana. Bu yaptığımıza dokunma işte. Biz böyle inanıyoruz kardeşim. Şimdi bana öyle söylüyor. Ya 200 senedir diyor böyle fetva vermiş ya. Dinde 200 senedir, 500 senedir böyle fetva vermiş. Hoca sen bunu nasıl değiştirirsin diyor bağışımda. Aynen böyle söylüyor. O devirde söylenen laf bu devirde de söyleniyor. Şimdi demek ki babanı sorgula diyor Allah-u Teala. Babanın inançlarını sorgula. Babanın gittiği yolu sorgula. Sorgulamasan taklit yapmış olursun. O da yanlış yola gidiyorsa sen de yanlış yola gitmiş oluyorsun. İşte Salih Peygamber'in uğraştığı bu. Salih Peygamber'in getirdiği din bu. Babaları yanlış yolda olan insanların babalarını takip etmemelerini temin etmek. Dava bu. Niye bu? Çünkü bu çürütüyor. Babanı bir adım ileri geçemezsen çürür, o vücut çürür kardeşim. Bir ileri gideceksin, bir adım daha ileri atacaksın. Birinci taklit, ikincisini söylüyorlar. Ve innena lefî şekkim mimmâ ted'ûnâ ileyhi mürib. Mürib kelimesiyle şek kelimesini kullandı burada Allah-u Teala. Çok ilginçtir bu. Şek de şüphedir, mürib de şüphedir. İki şüphe kelimesini bir yerde kullanmasının sebebi çok şiddetli olduğunu ifade ediyor. Senin bizi çağırdığın öğretilerden kesinlikle şüphe ediyoruz dediler. Ey Salih Peygamber, bizi böyle şeyler çağır. Ha, toplumları yıkan insanların doğru yola gitmesini engelleyen birincisi taklit, ikincisi aşırı şüphedir. Lüzumsuz yere şüphedir. Şüpheyi bir anlatmıştım size hatırlarsanız. Bir metodik şüphe var. İnsan inançlarından şüphe etmezse doğruyu bulamaz. Yanlış fikirlerinden şüphe etmezse doğruyu bulamaz. Buna biz metodik şüphe diyoruz. Descartes'la başlamış, İmam-ı Gazali başlatmış bunu. Daha doğrusu Kur'an başlatmış bunu. Kur'an ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Bakınız. Her şeyden şüphe edilir. Bir tek bu kitaptan şüphe edilmez. La raybe fihi min rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden olduğu için bu kitaptan şüphe edilmez. Yani bunun dışında alemlerin Rabbinden gelmeyen her kitaptan şüphe edilir demektir bu. Şüpheciliği dünyada öğreten Kur'an'dır. Yani yanlışlardan şüphe edeceksin. Tereddüt edeceksin. Acaba doğru muyum, yanlış mıyım diyeceksin. Sorgulayacaksın kendini. Kendi fikirlerini sorgulayacaksın. Ben sorgulamazsam bayraktar olamazdım. Bana öğretilen o kadar yanlış bilgiler vardı ki sorguladım onları, attım onları, vurdum onlara yumruğu. Defol! Et! Bu bana Allah'ın verdiği en büyük nimettir arkadaşlar. En büyük nimet. Bunu şükrünleyemem sadece. Ama gerçekten şüphe etmek de çok korkunç bir hastalıktır, ruh hastalığıdır. Hakikatten şüphe etmek de bir ruh hastalığıdır. İşte burada bu ruh hastalığından bahsediyor. İki tane şüpheyi bir araya getirmesinin sebebi bakınız ayette. İki şüphenin bir araya gelmesi ruh hastalığı olduğunu ifade ediyor. Şek de şüphe, rayb de şüphe. İkisi bir araya geldi. Fî şekkim mimmâ tedûnâ ileyhim mürib. İki şüphe, hastalık haline gelen şüphe. Şimdi şunu öğrendik arkadaşlar. Semud kavminin batışının nedenlerinden biri taklit, birisi hastalık derecesindeki şüphe. Tamam mı? Bir toplumun batışını söylüyoruz sosyolojik manada. Bir toplum nasıl batar diyor Allah-u Teala. Bunu anlatıyor bize şimdi. Burada dersini veriyor bize. Ben de size anlatıyorum onu yani. Ha. Taklit ve hastalık dediğiniz şüphe. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam şöyle cevap veriyor onlara şimdi. Gâle ya kavmi. Salih Peygamber dedi ki ey kavmim. Eraeytüm. Ne dersiniz? Görüşünüz nedir? İn kuntu ala beyyinetin min Rabbi. Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem, bir delil üzerindeysem, kesin bir bilgi üzerindeysem ve atani minhu rahmeten ve kendi katından bana bir rahmet vermiş ise, Allah bana bir rahmet vermiş ise, buradaki rahmet bilgi manasına geliyor. Beyyinetin bir delil üzerinde isem, görüşünüz nedir yani? O zaman ne diyeceksiniz? Yani ya ben doğru yoldaysam, ya o şüphe ettiğiniz, o benim yolum, o benim öğretilerimden, o şüphe ettikleriniz ya doğruysa, ne dersiniz o zaman, ne diyeceksiniz o zaman? He bir bakayım, onu hiç düşündünüz mü? İşin o tarafını düşündünüz mü diyor Salih Peygamber. Ya bir doğru olduğunu bir düşünün, bir öyle düşünün. Böylece Salih Peygamber burada meseleye değişik açılardan bakabilmeyi öğretiyor kavmine. Anlaşıldı mı? Yani bunun doğrultusuna gitmeyin diyor. Ya bir de şöyle bakın, madalyonun tarafına bakın, öteki açıdan bakın. Bakalım o zaman ne çıkacak, netice ne çıkacak yani. Şimdi böylece alternatifli bakış açısını, değişik fikirlerden bakış açılardan bakış açısını öğretmeye çalışıyor. Ve şöyle diyor. Femen yansuruni minallahi in asaytuhu. Eğer ben sizin dediklerinize uyarsam Allah'a asi olmuş olurum. O zaman bana kim yardım edecek? Edebilir misiniz bana yardım Allah'ın azabına karşı? Ha? Yani ben sizin dediğiniz yoldan gitsem, benim öğretilerime göre Allah'a isyan etmiş olacağım. Peki o zaman bana kim yardım edecek? Femen yansuruni. Bana kim yardım edecek? Yapabilir misiniz bana yardım? Fema tezidûneni gayre tehsî. Fema tezidûneni. Beni çoğaltmıyorsunuz. Gayra tehsir, benim kaybımı çoğaltıyorsunuz siz. Benim iflas etmemi istiyorsunuz, manen iflas etmemi istiyorsunuz diyor Salih Peygamber onlara. Böylece değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeden çıkartacağımız ilke şu: meselelere değişik açılardan bakabilme olgunluğunu kazanması lazım toplum. Semud kavmi bunu kazanamamış. Semud kavmine bunu eğitimini yapıyor Salih Peygamber. Bir toplum değişik açılardan bakamıyorsa yobazlaşıyor demektir. Tefrikaya düşüyor demektir. Anlıyor musunuz? O tefrika, o bölücülük, o yobazlık, o irtica efendim kemikleşiyor demektir ve bu da toplumun yıkımı demektir. Hani bir çocuk televizyonda gösterdiler ya, dokunduğun zaman kemikleri kırılıyor. Cam gibi onun kemikleri. Dokunduğun zaman kırılıyor. Hah! Bir toplum o hale geliyor. Yani değişik açılardan bakamayan, bu değişik açılardan bakmak demek tolerans demektir. Fikirleri tolere etmek demektir. Farklı düşünceleri tolere etmek demektir. Masaya oturtturup tahlilini yapmak demektir. Acaba doğru mudur? Olabilir mi, olamaz mı? Tolerans olmayan bir toplumda gruplar çatışırlar, kavga yaparlar, tefrika meydana getirirler. Bunu tolerans önleyecek. Tolerans da kendiliğinden olmaz. Tolerans da farklı bakış açılarından bakabilme ve onlara saygı duyabilme olayıdır. İşte bunu da Semud kavminde anlatmış Salih Peygamber, ama böyle bizim, ben bunu size anlaşılır hale getiriyorum. Şimdi ayetten siz bunu çıkartamazsınız. Mümkün değil. Gidin sorun bakalım. Bir bakın tefsirlere. Bulabilecek misiniz? Bulamazsınız. Ama onu ben burada görüyorum yani. Şimdi ayet benimle konuşuyor, sizden konuşmuyor. Ben sizden konuşturuyorum onu ayeti şimdi. O bana diyor ki beni böyle söyle diyor, ben de öyle söylüyorum. Yoksa ben nereden bileceğim bunları ya? Ben bilemem. Efendim? Yalnız fikir tartışmasını yaparken Salih Peygamber burada diyor ki bir defa beyineyi bileceğiz, rahmeti bileceğiz. Yani kesin bilgi nedir? Bunun bilinmesi gerekiyor. Yani bunun bilinmesi gerekiyor. Yoksa ikimiz de, hepimiz de böyle yobaz oluruz o zaman. Yanlış fikirlerin üzerine tartışma yaparsak, sen yanlış, ben yanlış, vurup birbirine ağzını burnunu kırarız. Bir yerde hakikat varsa ağız burun kırılmaz orada. Sosyal gruplar çatışmaz orada. Orada hakikatten yer olmadığı için çatışma oluyor. Anlıyor musunuz? Bana kalırsa din adamları, bizler Allah'ın gönderdiği Salih Peygamber gibi bu hakikatları biz anlatırsak ve insanlara bir de şöyle bakın diyebilme fırsatını bulursak ve onları tolere etmeye kalkarsak, tahmin ediyorum çok daha başarılı olacağız. Zaten başarımız nerede? Eksinden, sıfırın altında eksi derecedeyiz yani, daha hala. Daha sıfıra çıkmadık yani. Yani biliyorsunuz, sıfır derecede su donar. Sıfır derecede de çözülür. Çözülmek noktası, donma noktası. Bu fikirlerin donma noktası ile çözülme noktalarını bulmak gerekiyor. O noktayı bulmak, o dereceyi tutturmak gerekiyor. O başarıyı tutturmak gerekiyor. İşte burada Salih Peygamber sanki canlı canlı ders veriyor bize şimdi. Sanki burada şimdi yani. Canlı canlı ders veriyor bize. Yalnız burada bir şey söylüyor. Salih Peygamber bu ayetiyle, bu sözüyle diyor ki neye varmaya çalışacağız ve neden kaçacağız? Nereden kaçacağız? Nereye doğru koşacağız? Zarardan kaçacağız diyor. Bak ayetin sonu öyle bitiyor. Gayre tahsir. zarardan, iflastan. Ya iflastan kaçmıyor musunuz şimdi bu iktisatçılar, ekonomistleri yani Allah aşkına? Ha bir de manevi iflas var yani. Ula hiç kimse ister mi iflas etmeyi? E manen iflas ediyorsunuz diyor. Şimdi iflastan kaçacağız, manen doğruya koşacağız. Şimdi bunu amaçlamayan fikir tartışmaları yobazlık doğru. Yobazlık budur arkadaşlar. Formülü şudur. Düşünce ile düşünceyi çatışırsak rahmet doğar diyor Peygamberimiz. Bu hadistir ha. Peygamberimiz böyle formül vermiş. Düşünce çarpı düşünce eşittir rahmet. Zan çarpı zan eşittir yobazlık. Formül. Peygamber mi bu söylüyor? Hadistir bu. Ama o kadar güzel anlatmış ki Peygamberimiz bunu formüle etmiş. Yani koskocaman diyelim ki 5000 sayfalık kitabı bir hadisin içinde iki satıra sığdırmış. Demek ki ihtilafu ümmeti rahmetun vasiatun diyor. Hadis bu. Arapçası bu yani. Derken buradaki ihtilaf dediği fikirlerin çatışmasıdır. Fikirlerin çatışmasından rahmet doğar, gelişir, gelişme olur. Ama zanların çatışmasından yobazlık doğar, gerileme olur. Şimdi burada diyor ki Salih Peygamber, şimdi çıkamıyorum bu ayetten, bırakmıyor yakamı. Şimdi bir bıraksa yakamı geçeceğim aşağıdakine. Çünkü gidecek yerlerimiz çok, yerlerimiz var. Salih Peygamber diyor ki, dikkat edin, çatışmada zarar nerededir, oradan kaçacağız. Yani fikir taatisi yaparken eğer birbirimizle kavga edeceksek, birbirimizin ağzını burnunu kıracaksak o zarardır, ondan kaçacağız demektir, anlıyor musun? Ağzını burnunu kırmak illa yumrukla değil. Makaleyle ağzını burnunu kırarsın, kitapla kırarsın, ideolojiyle kırarsın, çeşitli yazılarla kırarsın, programlarla kırarsın, kırarsın. Birbirinin ağzını kırar. Yok, her gün kırar. İlla da gidip de adamın ağzına vurmaya lüzum yok. Bir sürü yazılarda da kırar birbirinin kafasını. Kırıyoruz. Şimdi burada demek ki arkadaşlar el cevap. Bir tartışma Allah'la kul arasındaki ilişkiyi bozuyorsa, bir tartışma fertler arasındaki ilişkileri, toplumsal gruplar arasındaki ilişkileri bozuyor ise o zarara gidiyor demektir. Zarara giden adam da oturması lazım. Niye zarara gittin? Bu şirket niye iflas ediyor diye bakması lazım. Aklını başına devşirmesi lazım. İşte biz de bir şirket gibi düşünün bunu. İflas ediyoruz. Niye? İşte bunu Salih Peygamber, Peygamberimizin asırlarca evvel anlatmış bunu. Bu o kadar önemli bir fikir ki Allah ayete çevirmiş bunu. Tercüme etmiş, göndermiş bize. Devam ediyor şimdi. Bir şeyle daha söyleyeceğiz burada ama diyor bana ki şimdi biraz daha git de aşağıdan bağlantılar var. Bu sefer Salih Peygamber dedi ki kavmine, veya kavmi, ey kavmim, hadi bana bir şey, bana artık inanmıyorsun anladım ama hiç olmazsa bir şey söyleyeyim size, sizin menfaatinize olan bir şey, ekonomik bir davayı size anlatayım da bari hiç olmazsa ona uyun yani, anladım, beni bana iman etmeyeceksiniz şimdi, tamam anladık, anladık da hiç olmazsa lütfen bana şu konuda saygı duyun da şunu söyleyeyim size diyor. Hâzihi nâgatullah, bu Allah'ın devesidir diyor. Bir deveyi gösteriyor onlara, bir deve. Onun mitolojisini yazıyorlar kitaplarda, tefsirlerde, güya efendim taştan bir deve çıkmış. Taştan bir deve çıkmış. İşte Hicr kavramı bundan geliyor. Taş, taş suresi var ya, Hicr suresi falan. Böyle söylüyorlar. Deve taştan çıkıveriyor falan. Bunun mitolojisini anlatıyorlar. Fakat mesele o değil. Mesele orada bir deve var. Allah-u Teala vahyetmiş. Salih Peygamber demiş ki o ümmetine söyle, senin o halkına, o kavmine şu deveye dokunmasınlar. Dokunmasınlar. Leküm ayeten, o sizin için bir ayettir. O deve sizin için bir ayettir, bir kanundur. Kanun. Ayet demek tabiat kanunu demek. Bugünkü makalemde okuyacaksınız. Sabah gazetesinde her cuma makalem çıkıyor ya. Orada okuyun bak, din ne manaya geliyor. Din tabiat kanunu demektir diyorum orada. Ya onları hep böyle sırayla yazacağım. Sabah gazetesinde bugün. Ha, şimdi diyor ki bu deve sizin için bir ayettir. Bir tabiat kanunudur. Bir ekonomik kanundur. Federuha, onu bırakın, dokunmayın ona. O deveye dokunmayın. Te'kül fî erlullâhi. O deve yeryüzünde yesin, içsin. Bırakın onu, serbest bırakın onu. Ve lâ temessûhâ bisûin. Ona bir kötülük yapmayın. Feyehudeküm azabun garib. Eğer dokunursanız sizi yakın bir azap çarpar diyor. Şimdi bu nedir? Bakıyoruz bu ayete bize ne söylüyor? Arkadaşlar bakın, bunu bir ara size söylemiştim ama bir daha anlatmakta yarar var. Çok uzak oldu o sohbetimiz. Toplumların gelişimini Hadim Peygamber'den Peygamberimize kadar toplumların gelişimini kutsal kitaplardaki yasaklardan anlayabilirsiniz. Medeniyetin gelişimini göçebe toplumdan yerleşik topluma, ziraat toplumuna, hayvancılık toplumuna geçişini kutsal kitaplardaki yasaklardan anlayabilirsiniz. Bu gelişimi anlatıyor bize. Yoksa Semud kavmini niye durup dururken seçmiş Yüce Allah burada? Başka bir kavmi anlatsaydı. Hoş peygamber gelen kavim mi yoktu? Vardı. Bakınız, Adem Aleyhisselam'a ağacı yasaklamış Allah-u Teala. Bunun manası, o zamanki insanın geçimi ağaçtandı, meyvedendi. Hayvancılığı bilmiyordu. Adem Aleyhisselam hayvancılığı bilmiyordu. Anlıyor musunuz? Bak ne anlatıyorum size. Toplumların yapısını anlatıyorum size. Toplumların değişiği, geçiminin kanunları, nirengi noksanlarını, eksen noktalarını anlatıyorum size. Eksen. Hoca doğru konuşuyor. Ne demek eksen falan? Yani nirengi noktalarını, değişim noktalarını anlatıyorum size yani. Bunlar toplumsal gelişimin, tarihin, sosyolojinin, dinin temel noktalarıdır bunlar. Şimdi durup dururken Adem Aleyhisselam'ın dininde alkolü yasaklama olmaz. Böyle bir yasak olmaz. Çünkü alkol yapmasını bilmiyor ki Adem Aleyhisselam. Böyle bir dinde şimdi Adem Aleyhisselam'a gönderilen dine alkolden bahsetmek olur mu? Olmaz, çünkü alkolü bilmiyor yani. İçki yapmasını bilmiyor ki. Ha, ona ağacı yasaklamış. Onun geçimi oradan olduğu için ağacı yasaklamış. Ha, toplumlar geliştikçe Semud kavminde de hayvancılık başlamış. Deve mefhumu biliniyor. Hayvancılık başlamış, koyun yapma başlamış. Bu sefer tutuyor, o toplumun hayat geçiminin nereden dayandığını, hayvana dayandığından dolayı oradan bir motifi seçerek Allah-u Teala imtihan ediyor insanları. Bu deveye yaklaşmayın diyor. Şimdi tutup da Semud kavmini şu ağaçtan yeme demez Allah-u Teala. Çünkü ilerlemiş toplum artık. Hayvancılığa başlamış artık. Geçti o dönem. Bak çok önemli şeyler anlatıyorum size. Ha, bunları nerede bulacaksınız bunları siz? Kur'an'dan başka bir yerde yok. Ha. Daha sonra toplumlar gelişiyor. Mesela açıyorsunuz, Musa Aleyhisselam döneminde sihir yasaklanmış. Niye? Sihir var çünkü. Anlıyor musunuz? Her gelişmiş toplumun ortaya koyduğu gelişmişliğin içinden bir şeyle imtihan ediyor o toplumu. Bizim peygamberimize geldi, dinimizde alkolü yasaklamış. Alkol. Niye? Çünkü insanlar artık teknolojide gelişmiş, alkol yapma teknolojisini üretmiş. Onun için alkolü yasak koymuş. Adem Aleyhisselam nereden bilecek alkolün ne olduğunu? Böyle bir yasak olur mu? Toplumların karşılaştıkları kavramlar ve yaptıkları amellere göre Allah-u Teala yasak koyuyor. Sistem bu. Bakınız. Heh. İşte şimdi bunu niçin Allah-u Teala Semud kavmine deveyi yasakladığını anladınız mı şimdi? Yani toplum hayvancılık dönemine, o safhaya gelmiş, hayvandan geçilme durumunu öğrenmiş, bu teknolojiyi öğrenmiş, o zaman çok büyük bir devrimdir bu. Hayvanlardan geçilme, hayvanın sütünden, etinden geçilmesi insanın çok büyük bir devrimdir insanlık tarihinde. Değişim noktalarından birini teşkil ediyor. Bu bakımdan Allah-u Teala dedi ki, bu deveye dokunmasınlar. Şimdi geçiyoruz 30. cüzde, bakınız. şöyle bir ayet veriyor Allah-u Teala bize. Efela yenzurune ilel ibli keyfe hulikat. Nerede bu? Burada. Ha, burada olması lazım. 30. yüzdedir. Bakmıyorlar mı deveye nasıl yaratıldığına? Baktık deveye, ne olacak? Ne var orada? Devede ne var? Bakınız, bugün zooloji bilimi devede şunu tespit ediyor. Devenin Allah vücudunda, mekanizmasında, biyolojik yapısında öyle bir sistem koymuş ki, deve suyu içiyor, su idrar oluyor, tekrar idrardan çıkan idrarı veriyor vücuda, vücutta bir arıtma tesisi var, o vücuttaki o idrarı suya çeviriyor, tekrar vücuda veriyor, 3 gün 3 gece susuz giden deve bundan zevk gidiyor. Anladınız mı şimdi? Bunu böyle anlatırsan bu ayeti ne anlar bunun vatandaş? Dünya ne anlar bundan arkadaşım? Dünyanız değişti değil mi şimdi? Ha, dünyanız değişecek tabii. Buraya niye geliyoruz buraya? Bu kürsüye niye geliyoruz? Dünyanızı değiştirmeye geliyorum ben buraya. Aa, öyle zannediyorsunuz yani. Bu değiştiriyor, ben değil yani. Şimdi buraya diyor ki Allah-u Teala, bak şimdi ne diyor? Önce diyor ki, اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Bu devenin nasıl yaratıldığına baksınlar. Ve اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Gök nasıl yükseltildiğine bir baksınlar. Ve ilel cibali keyfe nusubet. Bu dağlar nasıl dikilmiştir, böyle duruyorlar ayakta, ona bir baksınlar. Ve ilel erli keyfe sutuat. Ve bu yeryüzü nasıl döşendi böyle, bir baksınlar. Böylece zooloji bilimini, deveye bakmakla zooloji bilimini, yani hayvan bilimini, göğe demekle astronomiyi, yere demekle yer bilimlerini anlatıyor bize. Şimdi burada Allah-u Teala programı yapmış. Fakülteyi kurmuş burada. Bizim Müslümanlar anlamamış bunu. Burada üniversiteyi kurmuş, fakültelerini de kurmuş. Bölümlerini de kurmuş. Ha, evet. Burada kurmuş bunu. Üniversiteyi kurmuş burada. Şimdi bu çağırdı beni buraya. Şimdi buradaki... Demek ki devenin... Devenin, iyi dinleyin. Devenin iç yapısında Allah öyle bir mekanizma koymuş ki çölde... Çölde 3 gün susuz gidebiliyor. Peygamberimizin döneminde en iyi Mercedes işte deveydi yani. 302 Mercedes de var ya, otobüsler. Ha, işte deve o. Deveye sahip oldun mu bugün en büyük otobüse sahip olmuşsun demektir yani. En şahane otobüs yani. 3 gün susuz gidiyor, düşünebiliyor musunuz? Hiç mazot koymaya lüzum yok. Benzin koymaya lüzum yok. E nasıl oluyor bu iş yani? Bu deve hiç terlemez mi? Bu devenin vücudu hiç su harcamaz mı? Harcıyor. Harcıyor da Allah öyle bir mekanizma koydu ki o mekanizma idrarı alıyor, tekrar efendim rafine ediyor, tekrar suya çeviriyor, tekrar vücuda veriyor, tekrar bir kısmını idrardan dışarı atıyor ve 3 gün böyle dayanıyor deve susuzluğa. İşte diyor ki Allah-u Teala, deveyi inceleyin de rafine etmeyi öğrenin diyor. Ha, o sistemi yapın diyor şimdi. Ama bizim beynimiz çalışmıyor ki. Nereden yapacağız onu? Şimdi burada demek ki Allah-u Teala deveyi yasaklamasının birinci sebebi o toplumun bize gelişmişliğini anlatıyor. Hayvandan istifade etme dönemini, bir de devenin önemini anlattım size. Bilim açısından önemini anlatmış oldum size şimdi. Burada diyor ki, şimdi gidelim aşağı tarafa. Aşağıda bir ayet var. Ha, şurada var ki bu sefer bu deveye dokunmayın deyince, burada anlatmıyor onu. Burada söyleyecek ama az bir şey söyleyecek. Burada diyor ki hemen izin ba'ate eşkaha. O kavmin en eşkıyası öne fırladı diyor. Eşkıya diyor ona. Allah eşkıya kelimesini burada kullanıyor. Kur'an'da. Eşkaha İsmi taftildir Arapçada, gramerde. Manası en şakisi demek. En eşkıyası. Bir eşkıya var, bir de en eşkıya var. O en eşkıyası öne fırladı diyor. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاكَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَا فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبٍ فَسَوَّهَا. Ve hemen فَعَقَرُوهَا, burada da var, burada da var. Bak ikisinde de, iki ayette de var. Hemen diyor onu kılıcından vurdu, ayaklarını devirdi onu yere. O eşkıya, şakî diyor ona. Demek ki eşkıya kimmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Eşkıya Allah'ın emirlerine karşı çıkan adam. Burada bunu söylüyor şimdi. Demek ki eşkıyalık yıktı Semud kavmini, eşkıyalık. Terörist diyoruz ya biz şimdi. Ha bir terörist var, devlete isyan eder. Bir terörist var, Allah'a isyan eder. Bir terörist var, kendi aklına isyan eder. Kendi gönlüne isyan eder. Kendine isyan eder. Eşkıya. Eşkıya bu. Ha. İşte fe'agaruha, onu doğrayıp kesti diyor deveyi o eşkıya. Fekale dedi. Orada tam konuşuyor onlara. Konuşurken deve gitti. Onlara dedi sahibi buna dokunmayın dedi. Bir de baktı ki deve bir anda gitti. Fekale dedi Salih peygamber, temettu fi darikum selafete eyyam. Siz şu yurdunuzda, şu ülkenizde, dar kelimesi burada ülke demektir. Şu ülkenizde 3 gün yiyin için faydalanın. 3 gün sonra gideceksiniz artık. Bitti. Sizin işiniz bitti. Demek ki arkadaşlar şüphecilik, taklitçilik, karını zararını bilmemezlik ve Allah'ın emrine isyan Semud kavmini batırdı. Daha başka şeyler var. Şimdi geleceğiz. 19. yüze geçeceğiz. Eğer burada zaman bulursak oraya geçeceğiz. Orada başka sebepler de söyleyecek orada. Semud kavmiyle ilgili. Bu sefer dedi onlara ki Salih peygamber, 3 gün yiyin için. Tamam. ذَلِكَ وَعْدُنُ غَيْرُ مَكْزُرُ. Ey kavmim, yalanlanamayacak gerçek azap, vaid gelecek size diyor. Artık bunu geri çevirmeniz mümkün değil. Bitti. Bitti artık. Bana inanmadınız yetti. Benden şüphe ettiniz yetti. Onlara katlandık ama Allah'ın bu yasakladığı deveyi kesmekte siz de kendinizi kestiniz. Demek ki Semud kavmi kendi kendini kesmiş. Demek ki iyi dinleyin arkadaşlar. Bir toplum, bir toplumun düşünürleri, mütefekkirleri kendi kendilerini doğrayabilirler. Bir toplum kendi kendini kesiyor. Bak Semud kavmini anlatıyor bize. Aslında o deveyi kesmediler diyor. Kendi kendilerini kestiler diyor. Felemma ca'e emruna necceyna salihan. Emrimiz geldi diyor artık. Onları batırma emrim geldi diyor Allah-u Teala. Salih'i kurtardım diyor. Vellezine amenu ma'ahu bi rahmetin. Ona inananları bir rahmet gereği kurtardım diyor. Salih'i ve ona inananları, onunla beraber olanları kurtardım. Rahmet gereği minna bizden. Ve min hızyi gelmeyiz. İşte o gün bir aşağılık azabı vardı diyor Allah-u Teala. Bir aşağılık azabı verdim onlara. İnne rabbeke huvel gaviyyul aziz. İşte senin Rabben gavidir, azizdir, mülkünde galiptir. Mağlup olunamaz. Benim yasakladığım hükmün üstüne çıkıp benim devemi kesersen ben de seni keseceğim diyor Allah-u Teala. Demek ki bu insanlık birbirini kesiyor. Hatalar, bakınız arkadaşlar, bu gençlerin gönüllerine, kafalarına yanlış bilgi veriyoruz ve o gençler de birbirini öldürüyorlar. Bıçaklıyorlar. Bilgiler birbirini kesiyor. Yanlış bilgiler. Yanlış bilgi adama aldırıyor bıçağı eline, kes diyor. Doğru. İşte o devirde de olmuş bu iş. Ve şöyle diyor Allah-u Teala. Ve ahadellezine zalemus sayhatu fe esbahu fi diyarihim casimin. İşte o zaman zulmedenleri, böyle zulmedenleri sayha, o korkunç ses yakaladı diyor. Fesbahu oldular fi diyarihim ülkelerinde Casim'in diz çöker oldular. Diz çöktüler. Öyle bir ses getirdim onlara ki o sesle parmaklarını kulaklarına koydular ama tahammül edemediler. Diz üstü çöktüler ve yok oldu gittiler diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayet-i kerimedeki o Fussilet suresindeki o sayhadan geldik buraya, buralara. O ayet bizi dedi ki gidin Habele bir gezin de bir gez bakayım dedi Bayraktar Hoca. Gel de ondan sonra bana diyene tekrar geleceksin. Şimdi ben de sizi gezdiriyorum, beraber gidiyoruz. Gemiye bindik. Şimdi bu ses, bir ses diyor yıktı onları diyor Allah-u Teala. Çökertti onları. Çökertti. Casim'in manası dizüstü çökmek demek. Izdıraptan, acıdan dizüstü çökmek. İşte arkadaşlar, bunu bana anlatırken Allah bana bir hikaye anlatmıyor. Bugün dünyada ve bugün her yerde o ses dediği nedir biliyor musunuz? İşte bir televizyon. O ses dediği ne şeydir? İşte bir makale, bir yazı, bir kitap. Bir uğultu var dünyada. Dünyada bir uğultu. Bu uğultu bu gençliği, bu insanlığı diz çöktürüyor kardeşim ya. Bunun için bana anlatıyor bunu. Bunu anlayayım diye bana bunu anlatıyor. Anlaşıldı mı? Buradaki deve nedir? Semud kavmindeki deve büyük bir rivayet edilir ki dişidir. Dişi devedir. Bana ne söylüyor dişi deveden kasıt? Bakın daha anlatıyorum size. Bak demin anlattım bu deveyin nesini yapacağını daha. Dişi deve kadını temsil eder. Kadına dokunamazsın. Kadının namusuna dokunamazsın. Namusu yıkarsan çökertirim diyor Allah-u Teala. Anladın mı? Bunu söylüyor bana. Heyecanımı bağışlayın. Bu budur işte. Dokunma dediği devenin kendisi değil. Dokunma dediği kadına dokunamazsın, namusa dokunamazsın. Bir namus toplumun asaletini bozar. Namussuzluk. İsmet, ne anlatıyorum burada? Dünya duysun bunu, dünya. Kadın denen varlığa, anne denen varlığa dokunulamaz, mermi atılamaz. Bak İslam'da böyle de savaşa götürülemez, kadına mermi atılmaz. Anneye mermi atılmaz. Bu deveye dokunmama benim dinime böyle tecelli etti. Kadın savaşa gitmez, kadına mermi atılmaz, kadına ok atılmaz, anneye ok atılmaz. Kadını istismar eden toplumlar çökmeye layık. İşte bir uğultu var. Bu kadınlar kullanılıyor, bu kadınların ahı dünyaya gidiyor. Bu kadınların ahı, bu erkekler kadınları eziyor. Bu erkekler kadınları kendi cinsel tatmini için kullanıyor, satıyor ve dünyada bir uğultu var, uğultu. Semud kavminin uğultusu geldi dünyaya. İşte ben böyle anlatırım bu Kur'an'ı, anladınız mı? Anlayacaksınız bunu. Bunu anlayacak dünya. Kaybana böyle 1000 kişiyi değil. Bunu dünyaya kırmak gerekiyor. Kadınların ahından geçilmiyor. Batı dünyasına hürriyet uğruna kadınlar ucuzladı. Bizim memleketimizde de bir taraftan ailede kadınlar ızdırap çekiyor. Bir taraftan da kadınlar seks uğruna satılıyor parayla. Bu bir uğultu değil mi? İşte oradaki deve kadına dokunulmazlığı ifade ediyor. Anladınız mı şimdi? Hayatınızın dersini verdim. Hadi gidin bakayım şimdi ne yaparsanız yapın. Şimdi geçelim öte tarafa. 19. yüze gidiyoruz şimdi. Bak şimdi oraya da bir şeyler olmuş. Bakalım orada ne demiş. Orada da başka açıdan almış şeyler. Gene Semud kavmini ele alıyor Allah-u Teala. Arkadaşlar biraz sesimi yükselttim, kusura bakmayın. Yükseltilmem de anadan bahsediyorum. Anadan. Hiç erkekler düşünmüyorlar. Bu kadın benim çocuklarımın anasıdır ya. La anadır da. Öyle laflar geliyor bana ki. Dün gittim Yalova'ya. Yalova Belediyesi'ni ziyaret ettim. O belediye başkanı bir alaka gösterdi. Bir de baktım bir anda doldu o memurlar yanıma. Bayağı Hoca geldi dedi. Meğer kadın hakkında verdiğim konferansı videoya almış, bütün memurlarına, Yalova Belediyesi Başkanı dinletmiş. Hepiniz geleceksin buraya demiş. O da konferansında. Bu kadınla Bayraktar Hoca'yı bir göreceğiz demiş. Gittim oraya geldi. Kadının biri ne diyor bak biliyor musun? Müdür orada. Kocası da müdür. İşte belediyede bir müdür. Fen işleri müdürü. Hanımı da bahçe işleri müdürü. O kadın geldi. Hocam dedi. Öyle dua ediyorum sanki. Niye dedim? Ha bu kocam görüyor musun? Senin vaazını dinledikten sonra o kadar değişti ki dedi. O kadar değişti ki dedi. Bana zulüm ediyordun. Ya kadın iki tane memur ya. Olmaz böyle şey. Bir Müslümanlık nerededir bir Müslümanlık? Evlenene kadar dil döktün ona, dil evlenene kadar. Evlendin şimdi düşmanın mı oldu? Olacak işte. Ha Bayraktar'ın hocanın talebesisiniz. Öyle bir kadın ahı istemiyorum ha. Şimdi devam ediyoruz. Ve lekad ersennâ ilâ temûde hâhum sâlihâ en yâbudullâh feyzâm ferigâni yehtesimûn. Ha bak şimdi. Şimdi geldi başka bir konuya. Semud kavmine gönderdim diyor Allah-u Teala. Ehâhum sâlihâ. Kardeşleri Salih'i gönderdim diyor. Onu geçen hafta anlatmıştık onu. En yâbudullâh. Tek Allah'a ibadet etsinler diye, Allah'a ibadet etsinler diye bu mesajı da gönderdim diyor Allah-u Teala. Feidahum, bir de baktık ki diyor Allah-u Teala onlar ferigani iki fırkaya bölündüler. Yahtesimune birbirlerine hasımlaşıyorlar. Kavga ediyorlar. Ya dinden dolayı şimdi iki kişi girdiler birbirlerine diyor Allah-u Teala. İki grup. O ferigani iki grup demektir. İki fırka. Tefrika yani oldu şimdi bakın. Semud kavmini yıkan sebeplerden bir sosyolojik neden de toplumun tefrikaya düşmesi. Ne hakkında? Din hakkında. Ha, aynen bize anlatıyor şimdi. Aynen bize anlatıyor. Yok o tarikatmış, yok bu tarikatmış, o grupmuş, yok bu grupmuş, yok o mezheptir, bu mezheptir kardeşim. Ha işte bak bu da bunu söylüyor Allah-u Teala. Onlara diyor Allah-u Teala ben tek Allah'a kulluk etmeleri için gönderdim Salih peygamberi. Onlar da birbirleriyle kavga etmeye iki fırkaya bölündüler. Arkadaşlar, bir hayvanı kesersiniz kanı akar ya. İşte bir toplumunun kesmesi de tefrikadır. Toplumsal kan böyle akıyor. Tevhid, birlik, beraberlik toplumun canıdır, kanıdır. Canıdır, kanıdır. Sen toplumun birliğini, beraberliğini yok edecek olan tefrikaya düşersen, gruplara ayrılırsan, o toplumun kanını da canını da akıtıyorsun demektir. Bunu anlatmaya getiriyor burada Allah-u Teala. Tefrikaya düşen, din hakkında tefrikaya düşen adam, toplum yaşama hakkına sahip değildir. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bunu peygamberimizden asırlarca evvel söyledi Allah-u Teala. Şimdi peygamberimizden sonra kaç tane tefrikaya düştük biz Allah aşkına? Allah aşkına kaç tane hala Şiilik, Alevilik, Sünnilik, efendim Mutezile, Murciye, Şia davalarını halledemedik. Bu kadar çağ dışı bir toplum olur mu? Bu toplum dünyaya hangi fazileti öğretebiliriz biz arkadaşlar ya? Kendi aramızda şu Kur'an-ı Kerim'i doğruduruz anlayamamışız. Tefrikalara düşmüşüz. Gideceğiz dünyaya fazilet öğreteceğiz. Bırak Allah aşkına ya. Kimi kandırıyorsun sen ya? Sen daha bilgiden nereye gelmişsin sen ya? Sen bu dini anlama konusunda... Ehâhum sâliha. Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdim. Ene'budullâhe. O da tek Allah'a kulluk edin demiş kavmine. Feizâhum. Bir de baktık ki diyor Allah-u Teala... Ferigani yahtesimun. Birbirleriyle hasımlaşan iki grup halini aldılar. Aynen bugünü şimdi anlatıyor. O Semud kavmini anlatırken dedik ki oradaki o milletin yıkılışının sebepleri neydi? Ne yaptılar? Bunu Allah-u Teala Kur'an'da bize anlatıyor. bugün aynı hatalara düşmememiz içindir. Şimdi ayeti kerimede Salih peygamber öğretilerine başlayınca, eğitimine başlayınca halk iki kısma ayrıldı. Öyle iki kısım ki birbirleriyle hasımlaşmaya başladılar. Bugün toplumda aynı şekilde din söz konusu olunca insanlar gruplara ayrılıyor. Müslümanlar bile gruplara ayrılıyor. Değil sadece Müslümanlığı benimseyenlerle benimsemeyenler diye bir grup, iki grup değil de aynı zamanda Müslümanlar kendi aralarında gruplara ayrılıyorlar. Bu ne oluyor? İşte bu o dönemde yaşanmış bir olaydır diyor Allah. Ve bu Semud kavmini yıkıma getirmiştir. Onları mahvettim, ceza verdim. Siz de böyle gruplara ayrılırsanız, böyle hasımlaşırsanız toplumsal gücü öldürürsünüz. Bunu anlatmaya getiriyor Allah-u Teala. İki grup oldular, yahtesimun, hasımlaşıyorlar. Bu sefer Salih peygamber dedi ki, gâle ya gavmi, ey kavmim, lime testacilûne bisseyyiyeti gablel hasene. Niçin iyilik dururken kötülüğe koşuyorsunuz? Şimdi burada insan psikolojisini anlatıyor, sosyal realiteyi anlatıyor. Ama yaşanmış, tecrübe olmuş bir sosyal realiteyi, gerçeği anlatıyor. Nedir o gerçek? İnsanoğlu nefsi terbiye edilmemişse kötüye doğru koşar. O koşunun arkasında bir psikolojik manevi yapı var. O manevi yapı onu itikliyor, o piston haline getiriyor onu, buharlaşıyor, o pistonu itiyor ve harekete başlıyor tekerlek. İnsanın da nefsi bir buhar halinde düşün, bir güç, buhar gücü, pistonu itiyor ve insanı harekete geçiriyor. Ve bu sefer insanoğlu iyinin yerine koşacak yerine kötünün peşine koşuveriyor. Bunu Salih peygamber o dönemde söylemiş ama bu dönemde realite bu. Allah-u Teala Semud kavminden bugünkü realiteye, sosyal gerçeklere projeksiyon yapıyor. Bakış açısı yapıyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, kötüye niçin koşuyorsunuz, acele ediyorsunuz da gablel hasene, iyi